2999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 5-17 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeśli się nie porozumiecie, my przeniesiemy zainteresowanie w inne regiony, mówi do Ukrainy i Rosji szef dyplomacji USA. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpi do prokuratury w Oleśnicy o informacje na temat śledztwa prowadzonego w sprawie aborcji. Dziś początek Polski jako królestwa. Według kronik równo 1000 lat temu doszło do koronacji Bolesława Chrobrego. Jeśli nie będzie wyraźnych sygnałów na osiągnięcie porozumienia między Rosją a Ukrainą, Stany Zjednoczone zaprzestaną starań o osiągnięcie pokoju, powiedział na spotkaniu europejskich liderów i ukraińskiego prezydenta w Paryżu szef amerykańskiej dyplomacji. Prezydent Trump ma też inne priorytety, którymi się zajmie, jeśli nie będzie postępów w rozmowach, dodał Marco Rubio. Wojna w Ukrainie jest ważna, ale na świecie dzieją się dużo ważnych spraw, które wymagają tyle samo, jak nie więcej uwagi. Staramy się nie dopuścić do tego, by wciąż umierały tam tysiące ludzi. Jeśli strony konfliktu myślą poważnie o pokoju, to jesteśmy gotowi pomóc. Jeśli nie, wówczas zajmiemy się innymi sprawami. Donald Trump obiecywał w czasie swojej kampanii wyborczej, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin od momentu objęcia urzędu prezydenckiego. Nowa amerykańska administracja zapomniała, że Kreml rozumie jedynie język siły, dlatego popełniła wiele błędów, mówi w Polskim Radiu Jakub Bodzione z Kultury Liberalnej. Szereg ustępstw, które obserwowaliśmy od początku prezydentury wobec Rosji, był bardzo, bardzo szeroki. De facto zaczynały się negocjacje od tego, że Amerykanie zadeklarowali spełnienie kilku punktów rosyjskich. To jest błąd. Zaczyna się zazwyczaj z wysokiego C po to, żeby móc coś oddać i tak też Rosjanie negocjują. Natomiast to, na co sobie nie mogą pozwolić Amerykanie i nie może sobie, wydaje mi się, szczególnie pozwolić prezydent Trump, no to jest właśnie takie skompromitowanie się, stracenie twarzy i wyjście na słabego. Na spotkaniu europejskich liderów w Paryżu szef amerykańskiej dyplomacji wskazywał też na potrzebę większego zaangażowania ze strony Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec w zakończenie wojny w Ukrainie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., funkcjonariuszowi ABW, który jest podejrzewany o to, że w 2020 roku wjechał samochodem w strajk kobiet. Dwie osoby doznały uszczerbku na zdrowiu. Rzecznik stołecznej prokuratury Piotr Skiba powiedział, że postępowanie w tej sprawie zostało pierwotnie umorzone, ale podjęto je ponownie po uzupełnieniu dowodów. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Postępowanie dotyczące tego zdarzenia zostało pierwotnie umorzone w maju 2021 roku z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego, ale w dniu 6 maja 2024 roku sprawa została podjęta na nowo z uwagi na uznanie decyzji o umorzeniu za przedwczesną. Do zdarzenia doszło w październiku 2020 roku na skrzyżowaniu ulicy Puławskiej i Goworka na warszawskim Mokotowie. Paweł K. pozostaje funkcjonariuszem ABW. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpi do prokuratury w Oleśnicy o informacje na temat śledztwa prowadzonego w sprawie aborcji u pacjentki w 36 tygodniu ciąży. Zabiegu dokonano w tamtejszym szpitalu. Marcin Wiącek dodał, że oczekuje również informacji w tej sprawie od Ministerstwa Zdrowia. Wiem, iż prokuratura zajmuje się tą sytuacją, a ponadto w ostatnim czasie też Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników przedstawiło wystąpienie do pani minister zdrowia. Ja też poprosiłem panią minister o poinformowanie mnie, w jaki sposób pani minister się ustosunkuje do tego wystąpienia. Decyzja o przerwaniu ciąży miała być podyktowana zagrożeniem zdrowia matki, która dopiero pod koniec ciąży dowiedziała się o poważnej wadzie rozwojowej płodu. To początek Polski jako królestwa. Według kronik dziś, równo 1000 lat temu, doszło do koronacji Bolesława Chrobrego. Z kronik Gala Anonima wyłania się obraz władcy idealnego, którym jednak Chrobry nie był. Pomijano wiele niewygodnych faktów z jego życiorysu, mówi profesor Jerzy Pysiak, takich jak na przykład tron zdobyty przemocą, ale wstydliwych momentów było więcej. Wszelkie wiadomości, jakie na ten temat możemy czerpać, to albo z kroniki Titmara, biskupa Merseburga, który go nienawidził, który uważał, że był człowiekiem zaciętym, zapalczywym, pysznym. Wiemy z kronik ruskich, że pod koniec życia był wielki i gruby, tak gruby, że nie mógł na koniu usiedzieć. Dziś powiedzielibyśmy o tym. Tuż po śmierci Bolesława powszechnie nazywano go Magnus, czyli Wielki. Dopiero 300 lat później pojawia się znany nam przydomek Chrobry. Chrobry znaczy waleczny, wielki, wspaniały,

trochę neo-soulu połączonego z funkiem, trochę z rock'n'rollem miejscami, choć akurat niekoniecznie w tym utworze. Dojo Cats lubią takie połączenia robić. To jest zespół stosunkowo mało znany, ale ja bardzo polecam się nim zainteresować. Naprawdę warto. Peace of Mind to jest ich nowy utwór. A my tymczasem, pozostając jeszcze przy nowościach, oczywiście przypominamy, że do 12 można głosować na naszą listę przebojów. No i sięgniemy teraz po utwór, który wpada w kategorię country rap, bo to Post Malone między innymi. I'm a redneck, 'cause I drink beer and I dip skull. Guess I'm a rambler, 'cause I can't not be on the road. Might be a lost cause, 'cause I'll be out till the lights are on. And I'm a gambler, I'll take the over on the underdog. Girl, half of this town has got a name for me, and I can't say I don't agree. But the night I said I'm leaving, I turned into Richard Petty. Broke my heart so I got even in my 97 Chevy. Now I'm walking on this water mixed with Johnny Walker Black. There's a lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back. Oh no, no, I ain't coming back. Told me where to go, go throw your pebbles. I'll be somewhere getting stoned, girl, it ain't my fault. Ain't no need to wait 3 days. I might be a lot of things, but I ain't your saving grace. Yeah, the night I said I'm leaving, I turned into Richard Petty. Broke my heart so I got even in my 97 Chevy. Now I'm walking on this water mixed with Johnny Walker Black. There's a lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back. Oh no, no, I ain't coming back. Girl, half of this town has got a name for me, but there's one I'll never be. No, 'cause the night I said I'm leaving, I turned into Richard Petty. Broke my heart and I got even in my 97 Chevy. Now I'm walking on this water mixed with Johnny Walker Black. There's a lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back. Oh no, no, I ain't coming back. To coraz częstsze zjawisko, że raperzy sięgają po podobne dźwięki, takie do klasyki country nawiązujące, choć tak naprawdę to bardzo nowoczesne wydanie tego gatunku. Tutaj razem z Post Malone'em Morgan Wallen w utworze I Ain't Coming Back. Jest 11:20, czas najwyższy wybrać się do Australii. King Gizzard and the Lizard Wizard. We'll be right back. Dead Stick to nowe nagranie King Gizzard and the Lizard Wizard. Trochę na Sunset Strip w LA nas zabrali, trochę nawet na Broadway miejscami. Muzyka, drogi, mówiąc najprościej. King Gizzard and the Lizard Wizard z Australii. A my teraz przeniesiemy się do nowości z ubiegłego tygodnia, których było sporo wprawdzie, ale jedna wyróżniała się na tle wszystkich pozostałych. Chodzi o nagranie, które promuje płytę. Ona już niedługo się ukaże. Płyta będzie nosić tytuł Budyń o smaku Mickiewicza. I tam nagrania, które inspirowane są oczywiście tekstami pierwotnie Adama Mickiewicza, ale przerobionymi przez samego Budynia, nieodżałowanego Budynia, który pojawi się no właśnie tekstowo na tej płycie, a zaśpiewają te utwory artyści fenomenalni, tacy jak Tomek Organek, no a wszystko to pod okiem Nikoli Kołodziejczyka. O 6:15 gasną latarnie i z okna w kuchni widzę, że blok obok śpi jeszcze. Zgaszone wszystkie okna, bo wcześnie tylko nie twoje. Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie, że jesteś nocnym markiem, połóż się jeszcze. Bo w dzień sił na zamiary zabraknie. Jak zapach być, od którego startuje karnawał mięs i alkoholi. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Znowu w moich myślach, że tylko ja narzekam. I znowu ty, znowu w moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, znowu w moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, znowu w moich myślach, że czekam. Szarpana rozkoszą, że drugi raz nas nie zaproszą. Że do stóp Orkiestra Nikoli Kołodziejczyka i Tomek Organek w pierwszym singlu zapowiadającym płytę Budyń o smaku Mickiewicza. Budyń, czyli oczywiście Jacek Szymkiewicz jako współautor, można powiedzieć, tekstów, bo teksty pierwotnie Adama Mickiewicza właśnie. A to już zespół VHS, który na pierwszej edycji Next Festu wystąpił. Mówię o Next Festie dlatego, że przecież za chwilę tam się wybierzemy i spotkamy się ze wszystkimi tymi, którzy śledzą polską scenę muzyczną, również niezależną, bo mnóstwo artystów przyjedzie tam, żeby po raz pierwszy pokazać się większej publiczności. Tokio to ich nowy singiel. Co ja zazwyczaj czuję, ból cię ściska, a serce nie chce spać. Widzisz, to działa i to w obie strony. Bawić się umiesz, szkoda, że mną. Może na następną kłótnię weźmiesz to lego z półki, co stoi obok wspólnej z nim stoi. Prosisz, mogę walić głową w mur. Twoje słowa to labirynt, wyjść nie widzę wciąż. A ty patrzysz beznamiętnie, zamiast dać pomocną dłoń. Nasze życie to jak wieczny polsko-czeski spór. Nic nie oddasz, nie przeprosisz, mogę walić głową w mur. Twoje słowa to labirynt, wyjść nie widzę wciąż. A ty patrzysz beznamiętnie, zamiast dać pomocną dłoń. Widziałem, jak oglądasz nasz wspólny film. Chyba myślałaś, że znów coś poczujesz. A potem ekran zgasł, słyszałem twój szloch i krzyk. A więc miłość gorzko tak smakuje. Chciałem pogadać, zapytać się, czemu chcesz przede mną uciec. Na stole leżał dziś w jedną stronę bilet prosto do Tokio. Nasze życie to jak wieczny polsko-czeski spór. Nic nie oddasz, nie przeprosisz, mogę walić głową w mur. Twoje słowa to labirynt, wyjść nie widzę wciąż. A ty patrzysz beznamiętnie, zamiast dać pomocną dłoń. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. It always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always has been, it always has been, it always has been, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be. Wcześniej Tokio od polskiej grupy VHS, a teraz Tell Me I Never Knew That, czyli Caroline i Caroline Polaczek w utworze zupełnie nowym, który też, mam nadzieję, zapowiada to, co będzie się działo w Dolinie Trzech Stawów na początku sierpnia 2025 roku, bo przecież OFF Festival się szykuje, a trójka na OFFa, jak już wiemy, wraca. To teraz coś nieco bardziej gitarowego od Black Honey. Oni romansują z alternatywą, z brzmieniami indie, no i z brudnymi gitarami, co zawsze jest wskazane. Dead i Black Honey już prawie na zakończenie, bo 20 minut do 12 pozostaje. Tym samym 20 minut jeszcze tylko na głosowanie na naszą listę przebojów. Dziś 50. notowanie pierwszej trójki. Michał Grabek-Grabkowski zaprasza. Przez te 20 minut oddajemy głosy na te utwory, które chcemy, aby znalazły się w pierwszej 30. notowania 50. Dziś po 19:00 wszystko stanie się jasne i wszystko w Państwa rękach. Know That You Will Survive, czyli nowy utwór z nowej płyty grupy Salt, która jak zwykle lubi zaskakiwać. Nic nie było wiadomo, nic nie było zapowiedziane i proszę bardzo, dzisiaj wstajemy rano. Jest nowa płyta, która jak na razie bardzo sensownie się sprawdza i też zbiera całkiem niezłe pierwsze recenzje. Lost in a world. Tell yourself We Are Living, wcześniej Know That You Will Survive, czyli dwa utwory z nowej płyty Salt, którą bardzo polecam już teraz. Po pierwszych przesłuchaniach można stwierdzić, że jest cały czas tak samo wysoko, jak było na poprzednich płytach, choć też pierwsze przesłuchanie sprawia, że zaczynam zastanawiać się, czy na tej płycie jest taki jeden hit, jak na przykład Why na płytach poprzednich. W zasadzie na każdej płycie pojawił się jakiś taki jeden utwór, który później przez długie tygodnie był singlem, był rozgrywany w stacjach radiowych na całym świecie, ale tu jeszcze jest dużo czasu na podjęcie takiej decyzji, no i teraz te najbliższe dni, tygodnie, miesiące w zasadzie pokażą, jak ta płyta się rozejdzie, a myślę, że ma duży potencjał. To teraz zostając jedną nogą w świecie jazzu, bo i Salt, i zespół, który za chwilę u nas się pojawi, z jazzu wychodzą, sięgniemy po coś bardziej eksperymentalnego. Błoto z polskiej sceny. Błoto, czyli pewna odnoga EAPS-u. Nawet powiedziałbym zachowawczo, jak na błoto, choć eksperymentów trochę tutaj znaleźć można. Błoto z nowym utworem prawie na zakończenie. Już drugiej godziny audycji Nowe w Piątek w Trójce, tylko 8 do południa pozostaje, 8 minut rzecz jasna, to oznacza, że te 8 minut wykorzystać można na głosowanie na naszą listę przebojów. Zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę Trójki, tam w zakładce lista przebojów właśnie znaleźć można zestaw do głosowania i dziś po 19 Michał Grabek-Grabkowski przedstawi pierwszą 30 pierwszej Trójki w notowaniu